الله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث شریف نقل کی ہے، ان اللہ تعالی بعثنی رحمۃ للعالمین وهدى للعالمين وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوصان والسبيل وأمر الجاهلية. الله تعالى نے مجھ کو رحمة للعالمين بنا کر اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے میرے رب عز و جل نے مجھ کو حکم فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کے سامان کو مٹا ڈالوں. توڑ ڈال اور بتوں کو توڑ دوں اور صلیب کو توڑ دوں اور جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں سب کو مٹا ڈالوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے میرے رب عز و جل نے حکم فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کے سامان کو مٹا ڈالوں، بتوں کو توڑ ڈالوں، شریف کو توڑ ڈالو اور جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں سب کو مٹا ڈالو. جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. جاہلیت کے اندر کوئی آسمانی ہدایت موجود نہیں تھی، لوگ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، جس کی عقل میں اور جس کی سمجھ میں جو کچھ آتا کر لیتا تھا. کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پر تھے، اس پر سے تھوڑا بہت اللہ اللہ کرتے تھے. اللہ تعالی کی عبادت کا تصور ان کے یہاں بھی بہرحال تھا، یہودیوں کے یہاں بھی تھا، نصرانیوں کے بھی یہاں بھی تھا، مجوسیوں کے یہاں بھی تھا، اور بت پرستوں کے یہاں بھی تھا. اللہ کا نام بہرحال وہ لیتے تھے، لیکن اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کوئی ہدایت ان کے پاس نہیں. جس ہدایت نامے کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 550 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کے بعد سے دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور وہ بھی جب تشریف لائے تھے تو یہودیوں نے ستایا، آپ کی تعلیم کو قبول نہیں کیا. لمبا قصہ ہے، اللہ تعالی نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا. بعد میں ایک یہودی نے دین مسیح کو بگاڑ ڈالا، کچھ کا کچھ بنا دیا. موجودہ مسیحیت وہ مسیحیت نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے. موجودہ یہودیت وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اب اسی طرح غرضے کے 550 صدیوں کا زمانہ گزر چکا تھا، دنیا میں کسی طرف کوئی روشنی باقی نہیں تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، تاریکی تھی. اور اس تاریکی اور اندھیرے میں لوگ اپنی عقل و فہم کے مطابق چمک تو یہ مارتے تھے، جس کی سمجھ میں جو آتا کر لیتا. حلال و حرام کا نظام ان کا اپنا بنایا ہوا تھا، جائز و ناجائز وہ ان کا اپنا بنایا ہوا تھا، وہ عبادات کے طریقے ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے، غنی اور شادی کی رسمیں ان کی اپنی بنائی ہوئی تھیں، معاشرت اور معاملات کے دستور انہوں نے اپنے تجویز کیے ہوئے تھے. ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے نا آدمی کو، جب بھی آدمی رہے گا کوئی نہ کوئی طریقہ تو اس کو اپنانا ہی پڑے گا. پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالی نے انسانیت پر رحمت فرمائی اور فاران کی چوٹیوں سے نبوت کا آفتاب شروع ہوا، اور پھر یہ آفتاب بلند ہوا، یہاں تک بلند ہوا کہ پوری دنیا اس کی روشنی سے چمکنے لگی اور آج تک چمک رہی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالی نے وعدہ لے لیا کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رہے گی، بلکہ قیامت تک، اس دنیا کے آخری دن تک، جب تک کہ اللہ تعالی کو منظور نہیں اس کا اٹھا لینا، اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت جو کہ تو محفوظ رہے گی، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. آثار و نشان سب قائم ہیں، راستے کی پوری منزلیں موجود ہیں، آثار و نشان قائم ہیں، لیکن چلنے والوں نے چلنا چھوڑ دیا. تو غرض ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت فرمائی، یوں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر دے دیا، پورے جہان پر رحمت کرنے والوں. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ایک عالم نہیں بلکہ عالمین، پورے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا تھا اور بالکل صحیح فرمایا تھا، لا يبقى بیت ببر ولا مدر الا اعزت اللہ ادخلہ اللہ علیہ السلام بغز عزیز و ذل ذلیل. دنیا کے اندر کوئی پشم کا، کوئی اون کا مکان نہیں رہے گا، یعنی خیمہ، اور کوئی مٹی کا مکان نہیں رہے گا جس میں اللہ تعالی اسلام کی روشنی نہ پہنچا دے، وہ کوئی چاہے نہ چاہے. اسلام کا نور اللہ نے اور اسلام کی روشنی ایک ایک گھر میں پہنچا دی، ویرانہ ہند میں بھی پہنچی اور پہاڑی اور جنگلات کے لوگ وہاں تک بھی پہنچے. کسی نے قبول کیا، کسی نے نہیں کیا، وہ الگ بحث ہے، اس کی قسمت ہے. اچھا، اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالی نے رحمت للعالمین اور سارے جہان کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، مجھے حکم کیا دیا ہے؟ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ میں گانے بجانے کے سامان کو مٹا رہا ہوں. بتوں کا تذکرہ بعد میں، صلیب کا تذکرہ بعد میں، دوسرے امور جاہلیت کا تذکرہ بعد میں. فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارا نی ربی عز و جل بے محضب بے معقل معازف والمزامیر. معازف کہتے ہیں گانے کے سامان کو، اور مزامیر بانسری کو کہتے ہیں جو بجائی جاتی ہے، یعنی جس سے آواز نکالی جاتی ہے. ان تمام چیزوں کو مٹا دینے کا مجھے حکم فرمایا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اسی کو ہی جانا، اللہ تعالی کے راستے سے ہٹانے کے لیے اسی گانے بجانے کے سامان کو شیطان نے ایجاد کیا، اور الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، راز اور گانا دل کے اندر نفاق کو ایسا اگاتا، منافقت کو، بے ایمانی، اوپر سے آدمی مسلمان ہو اندر سے بے ایمان اور کافر ہو، اس کو نفاق کہتے ہیں. گانا سننے سے اندر بے ایمانی، دل کے اندر بے ایمانی اور نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ بارش سے سبزہ پیدا ہوتا ہے. بارش ہو جائے تو اللہ کے حکم سے کوئی طاقت پھر زمین کو رویدگی سے یعنی سبزہ اگانے سے روک نہیں سکتی، اور گانا کانوں کے اندر پہنچ جائے تو دل کے اندر منافقت اور بے ایمانی کفر پیدا ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو شیطان نے اس کو ایجاد کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. بت پرستی، صلیب پرستی یا دوسری چیزیں، اس کی نوبت تو بہت بعد میں آ سکتی ہے، لیکن گانا بجانا، راگ رمنی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر ایک الو کو اس میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کسی کافر مشرک کی ضرورت نہیں. شیطان نے اس کو پہلے ایجاد کیا اس لیے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہے بنسبت بتوں کی اور بنسبت صلیب پرستی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گانے بجانے کا سامان مٹانے کے لیے بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو اس کے مٹانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن شیطان اس کو چالو کرنے میں لگا ہوا تھا، مقابلہ تھا نا، کشتی تھی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ شیطان اور شیطان کے ایجنٹ کافر و مشرک، وہ تو ان چیزوں کو ایجاد کرتے یا ان کی حوصلہ افزائی کرتے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو فارغ کر دیا کہ تم نہ کرو، ہم تمہارا کام کریں. وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے دیکھا شیطان کو کہ آرام سے بیٹھا ہے، اب نے دیکھا آرام سے بیٹھا، اسے پوچھے کہ میاں ساری دنیا کا ذمہ تو نے لے رکھا ہے، ٹیکہ لے رکھا ہے اور آرام سے بیٹھے ہو. کہہ لیں گے مجھے اب زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، اب میرے شاگرد اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ میں تو قریب قریب ریٹائر ہو گیا ہوں. وہ عربی کا ایک شعر ہے کہ فلان صاحب شیطان کے لشکر میں شامل تھے، اب ان کو ترقی ہو گئی ہے اور شیطان ان کا سپاہی بن گیا ہے، اب یہ شیطان کے بھی استاد ہوں گے. اب مسلمانوں کا کون سا گھر ایسا ہے الا ماشاء اللہ جس میں یہ گانا بجانا نہ ہوتا ہو، یا گانے بجانے کے آلات موجود نہ ہو. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کوئی جگہ اللہ کی زمین میں باقی نہیں رہی جہاں گانے بجانے کی یہ آواز نہ پہنچتی شہروں میں. اب تو دیہات میں بھی چلا گیا، بجلی جا رہی ہے جگہ جگہ، تو ساتھ ٹیلی ویژن بھی جا رہا ہے. پہلے ٹرانسسٹر کے ساتھ کام چلاتے تھے دیہاتی لوگ، پھر شیطان نے بتایا کہ تم یہ بجلی کے سیل ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے سے بھی کام چلا سکتے ہوں، اس پر ٹیلی ویژن چلنے لگا. اب جہاں جہاں بجلی جا رہی ہے وہاں وہاں ساتھ یہ بھی جا رہا ہے. اللہ کی نعمت کا استعمال لوگ اس پر کر رہے ہیں. بہت سے دیندار حاجی نمازی ان کے گھروں میں چل رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے کہا کہ فلاں آدمی کے لیے کچھ مدد کی ضرورت ہے، ان کو نام نہیں بتایا ایک آدمی کا. بہت سے بازے بیچارے ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ اس کے گھر میں ٹیلی ویژن تو نہیں ہے، ٹی وی تو نہیں ہے. میں بے حد شرمندہ ہوا، اگر اپنی شرمندگی کا میں نے اظہار اس کے سامنے نہیں ہونے دیا. میں نے کبھی اس کی تو تحقیق کرنا پڑے گی. کہنے لگے ہاں تحقیق کر لیجیے. گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور تنگ دستی ہے، تکلیف ہے، بے روزگاری کی وجہ سے بھی، لیکن ٹی وی چل رہا ہے. بیوہ ہے، لوگوں سے زکاتیں وصول کرتی ہے، لیکن ٹی وی چل رہا ہے گھر میں. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اس نے اس گانے بجانے کے سامنے، جیسا کہ میں نے ابھی اذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق کو پیدا کرتا ہے دل کے اندر، ہمیں پتہ نہیں چلتا. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل سے ناواقف ہو، پیشے وہ حجاج خونی عادل، اس کے نزدیک تو حجاج بھی عادل ہوگا. اس کو یہی معلوم نہیں کہ عادل کون ہوتے ہیں، عدل و انصاف کرنے والے کون ہوتے ہیں. ہمیں یہی معلوم نہیں کہ مسلمان کون ہوتے ہیں. ہم سمجھتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھی غلط پڑھتے ہیں. مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہوتے کون ہیں. اب جس شخص کو یہی معلوم نہ ہو کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، اب کیا اس کو بتایا جائے کہ نفاق کیا ہوتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، دل کے اندر بےمانی کفر پیدا ہوتا ہے. اس سے ان کو یہی معلوم نہیں کہ کفر ہوتا کیا ہے. جس کو ایمان کا پتہ نہ، اس کو کفر کا کیا پتہ ہوگا. اور ایمان اور منافقت اور ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز نہ ہونا، یہ ایک علامت ہے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جانے کی. بدن مفلوج ہو جاتا ہے تو اس کو سرد گرم کا پتہ نہیں چلتا، حس نہیں رہتی. دل جب مفلوج ہو گئے تو ان کو نیکی بجی کا امتیاز نہ تھا، حتیٰ کہ کفر اور ایمان کا بھی امتیاز نہ تھا. صحیح بخاری شریف میں ہے، غالب ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ لقیت سبعین بدریا کلہم یخاف علیہ النفاق، میں 70 بدری صحابہ سے ملا ہوں، ہر ایک ڈرتا تھا کہ خدا کرے میں منافق نہ ہوں، اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ کرتا تھا. ہمیں کبھی خیال ہی نہیں ہوا کہ یہ بھی بیماری آ سکتی ہے. 70 بدری صحابہ، اور صحیح بخاری کی روایت، کلہم یخاف علیہ النفاق، اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کرتے، میرا نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں نہیں لیا تھا. حضرت حذیفہ کو کچھ منافقوں کے نام بتائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں لیا تھا منافقوں میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، رضی اللہ عنہ، جنازہ نہیں پڑھتے تھے اس شخص کا جس کا جنازہ حذیفہ نہ پڑھے. دیکھتے تھے کہ حذیفہ جنازے میں گئے یا نہیں، اگر حذیفہ جاتے تھے جنازہ پڑھتے نہیں، یہیں پڑھتے تھے. ہم لوگ اپنے ایمان کے معاملے میں بھی بے فکر ہو گئے ہیں کہ فکر یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، ایمان کا کچھ نہیں بگڑتا ماشاءاللہ. بھئی اللہ کرے نہ بگڑے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ساتھ لے جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. باقی تو معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا پٹ پٹا کے، لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اللہ کرے ہمارا ایمان ساتھ جائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے ہم ان چیزوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور جن جن چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے ان چیزوں کو مٹا رہے ہیں، ایک ایک کو مٹا رہے ہیں. اب ہمارے ایمان اور نفاق میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کبھی شبہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں تو نفاق نہیں ہے. 70 بدری صحابہ تو ڈرتے ہیں مگر ہمیں کوئی اندیشہ نہیں. بھائی اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح حقیقت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا درد ہمیں نصیب فرمائے، جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اس ہدایت کا کوئی شمع اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سامنے راستہ کھلے گا. بہت اذیت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب اچھے اچھے لوگوں کے گھروں میں دیکھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن، گانے بجانے کا سامان ہے، اور یہ پہلے یہ سنیما ہال ہوتے تھے، لونڈے وونڈے وہاں جاتے تھے، ٹکٹ خریدتے تھے، پیسے بھی برباد کرتے، وقت بھی ضائع کرتے تھے، سنیما دیکھتے تھے. شیطان اس پر بھی راضی نہ ہوا. یورپ نے تو ایسا کیا، انگلینڈ وغیرہ میں، کہ پادریوں نے اپنے گرجاؤں میں سینمے بنائے لوگوں کو رحمت دینے کے لیے، کہ گرجا میں نہیں آتے چلو سینما دیکھنے کے لیے آئے. آدمی دن جانا ہوتا ہے ان کو اپنے گرجا میں، لوگ آٹھویں دن بھی نہیں آتے تھے. بلاخر پادریوں نے کہا کہ مسجدوں میں سینما بنا دو، نہ اللہ علیہ وآلہ قوت اللہ تعالیٰ، گرجاؤں میں سینما بنا دو. لیکن اس کے باوجود بھی نہیں آئے. آخر کار انہوں نے گرجاؤں کو بیچنا شروع کر دیا. ہم نے بھی ختم نبوت کے دفتر کے لیے ایک گرجا خریدا ہوا ہے، اور بہت سے گرجا خرید کر کے مسجدیں بنائی گئی، مسلمانوں نے خرید لیا. تو شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، ان کے گھر گھر میں سینما بناؤ. سینما میں کیا ہوتا ہے، وہ فلمیں ویلمیں دکھاتے ہوں گے، میں تو کبھی گیا نہیں ہوں بچپن سے لے کر الحمدللہ کبھی دیکھا نہیں اندر جا کے کیا ہوتا ہے. ہاں مولوی صاحبان البتہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے قرآن خوانی کے لیے تشریف لاتے ہیں. سنیما کا افتتاح ہو رہا ہے قرآن خوانی کے ساتھ. کن لغویات میں مبتلا ہو گئے اللہ کے بندوں، کن چیزوں میں مبتلا ہو گئے؟ یہ کانوں کی لذت ہے گانا سننا، لیکن اس لذت کا نتیجہ بھی معلوم ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو گانا سنتا ہے قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ. توبہ کرو اس سے، گانا سننے سے اور گھروں میں ان چیزوں کو رکھنے سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے ان چیزوں سے. یہ کانوں کے راستے سے اور آنکھوں کے راستے سے، یہ نہ معلوم کیا کیا ہم اپنے دلوں میں اندھیر رہے ہیں. ہمارا دل جنگل بن گیا ہے، یہ کسی کا گھر نہیں رہا. دل تو خدا کا گھر تھا، بیت اللہ ہے یہ. دل کو تو اللہ والے بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے. پورا وجود دوسروں کے لیے ہے، دل اللہ کے لیے. اس میں اللہ کی یاد سمائے، دل کے اندر اللہ کی یاد سمائے. مطلب بھی کہتا ہے کہ عذر الحواز حول قلب تائے ہی و حول احبت منہ فی سودائی ہی. ملامت کرنے والوں کی ملامت عاشق کے دل کے ارد گرد رہتی ہے، اور محبت محبوب کی محبت دل کے اندر موجود ہے، وہاں تک پہنچتی ہے، بلا میں پہنچتی نہیں، محبت تک پہنچتی نہیں. قرآن کریم میں ہے یحبونہم کحب اللہ، یہ لوگ اپنے بتوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت رکھنی چاہیے اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اللہ کی محبت میں، ان کے دل میں جیسی اللہ کی محبت ہے ویسی کسی کی بھی نہیں ایمان والوں کے. ایمان دل تو ایک اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم نے جب سے اس دل کو ویران کیا ہے اس کو جنگل بنا دیا، نہ معلوم کیا جھاڑ جھنکار ہیں اس میں، کیا صحرا بنا ہوا ہے. تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گانے بجانے کا سامان توڑنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور دوسرے بتوں کو توڑنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے ربی انہن اغللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، جو میری بات مان کر میرے پیچھے چلے وہ تو خیر میرا ہے. فمن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو آپ غفور رحیم ہیں، چاہے تو بخش دیں اس کو، چاہے پکڑ لیں. بتوں کی محبت نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ بت حقیقت میں ان بزرگوں کی یادگاریں ہیں جو اللہ تعالی کے مقبول تھے اور مرنے کے بعد کائنات میں متصرف تھے. اللہ نے خدائی کا محکمہ ان کے حوالے کر دیا ہے. ہندوؤں نے تو اور مشرکین عرب نے بھی ایک ایک محکمہ ایک ایک بت کے سپرد کر رکھا تھا. خدائی کا محکمہ تقسیم کر رکھتے گزارتے. یہ کالی دیوی جو مشہور ہے نا، کالی دیوی، اس کو مصیبت کی دیوی کہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان کالا بکرا دیتے ہیں صدقے میں. یہ بھی وہی تصور ہے، ہندوانہ تصور ہے کہ بلا کالی ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ بھی کالے بکرے سے ہونا چاہیے، کالا بکرا کالی مرغی. تو مصیبت کے لیے الگ دیوی ہے، پانی کی دیوی الگ ہے، روٹی کی دیوی الگ ہے، ہوا کی دیوی الگ ہے، الگ الگ دیویاں بنائی ہوئی تھی. اور مسلمانوں نے بتوں کا کام قبروں سے لینا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ بڑے کرنے والے ہیں. یہ بزرگ جن کو پوجتے ہیں، جن کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، جن سے مرادیں مانگتے ہیں، جن سے حقیں مانگتے ہیں، اللہ کے بندوں، یہ ہمارے پاس ہی سے گئے ہیں، ہمارے سامنے ہی تھے نا. یہ خود اللہ سے التجائیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے، اور دوسروں کو دعا کے لیے کہتے کہ ہماری یہ دعا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ عمرے پر جانا چاہتا ہوں. فرمایا بہت اچھا. اور ساتھ فرمایا کہ یا اخی لا تنسنا من دعائک، بھائی جان ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ کبھی مجھے نہیں بھولتا کہ بھائی جان ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا، بھولنا نہیں. ایسے محبت کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو. دعاؤں کی ضرورت سب کو ہے، اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اپنی رحمت سے قبول فرماتے ہیں. لیکن وہ بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں دعاؤں کا. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، باہر سے وفود آئیں گے، باہر ملکوں سے وفد آئیں گے، لشکر آئیں گے، یعنی اسلامی لشکر میں شامل ہونے کے لیے، جہاد کے لیے. یمن سے جو لشکر آئیں گے ان میں ایک نام اویس قرنی ہے، تم ان سے ملنا اور ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا. اندازہ کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جب یمن کے لشکر آنا شروع ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ میں تھے، دریافت فرمایا کہ کوئی اسلام کا آدمی بھی ہے، قلعے کے باہر اونٹ چرا رہا ہے، ان کو بلوایا، ان سے حال احوال پوچھا تو وہی تھے، اویس قرنی تھے. یہ قصہ صحیح مسلم میں لکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں تم سے دعا کرواؤں، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. وہ کہنے کہ امیر المومنین کہاں، آپ کا درجہ کہاں، میرا کجا آپ کجا میں آپ کے لیے دعا کروں، میں تو آپ کی دعا کا تعریف ہوں. فرمایا درجے کی مرجے کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں تو تمہیں پیغام دے رہا ہوں. حضرت عبیس قرنی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مغفرت فرمائے. اس کے بعد کہا کہ آپ نے مجھے رسوا کر دیا، مشہور کر دیا. اور بعد میں جنگل میں چلے گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے، جنگ صفین. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کی احتیاج تو سب کو ہے، اور یہ اولیاء اللہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں اللہ کے مقبول بندے، اور جو اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے اللہ کا وہ ولی کیا ہے. جتنے اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنا دے اتنا ہی بڑا ولی ہے، یاد رکھو. لیکن مرنے کے بعد تم خدائی کے کارخانے ان کے حوالے کر دیتے ہو، ان اولیاء اللہ کے. اور اگر کوئی اس پر ٹوکے تو تم کہتے ہو ولیوں کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے. جی ہاں، اولیاء کو خدا نہیں مانتے، ٹھیک کہتے ہیں. اولیاء کو اولیاء تو مانتے ہیں، اللہ کے مقبول بندوں کو مقبول بارگاہ الہی تو مانتے ہیں، اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں. کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے اور یہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن خدائی کے کارخانے میں شریک نہیں. پہلی گمراہ قوموں کو بھی یہی سے دھوکہ لگا، اور انہوں نے ان کے بت بنا دیے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ امت بتوں سے تو محفوظ رہی، لیکن قبروں پر جا کر تو مانگنا شروع کر دیے تم نے بزرگوں سے. قبروں پر جاؤ، ان کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کرو، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، ان کے طفیل میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. ان سے نہ مانگو، بزرگوں سے نہ مانگو. اور کسی طرح جاہلیت کے تمام کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مٹانے کے لیے آیا. جاہلیت کے کام بہت بے شمار تھے، اور تم ٹک کر بیٹھے ہو اپنے گھروں میں. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور تم اس طرح زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو جس طرح کہ پہلی جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتی تھیں عورتیں کیا کرتی تھیں. تو پہلی جاہلیت کے زمانے میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، عورتوں کا تبرج بھی تھا، بن سنور کر نکلتی تھی باہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے استشرف شیطان تو شیطان اس کو تاک کر دیکھتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی نظروں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور نہ ہو تو کم از کم بد نظری میں تو مبتلا کرے گا، اور کچھ نہ مل سکے بیچارے کو تو اتنا تو ہوگا کہ نظریں گندی کرے گا. یہ تم چشمہ لگاتے ہو اس پر دھند لگ جاتی ہے نا، کبھی کبھی غبار لگ جاتا ہے، کبھی میل آ جاتا ہے، نظر نہیں آتا تھے. اسی طرح ان آنکھوں پر ان گناہوں کا غبار جب لگ جائے گا، یہ تاریکی لگ جائے گی، تو پھر صحیح نظر نہیں آئے گا. اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور عورتوں کو منع کرو تبرج نہ کرے. یہ جاہلیت کی چیز ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں. ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، اس وقت عیسائی عورتیں ایسا کرتی تھیں، توڑے، یہ جو چوڑے عیسائی بن جاتے تھے ان کی عورتیں نکلتی تھی اس طرح، رفتہ رفتہ ان کی سنت تمام لوگوں نے اختیار کر لی. یہ چوڑوں کی سنت ہے، شرفا کی سنت نہیں. عورتوں کا بے پردہ بغیر بڑی چادر کے یا برقعے کے نکلنا، یہ صحیح نہیں ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ منہ کا پردہ چہرے کا بھی پردہ ہے. ہمارے قاضی احسان احمد شجاب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم گوشت خرید کر کے لاتے ہو تو بند کر کے لاتے ہو یا تھالی میں کھلا رکھ کر کے سر پر رکھ کے لے آتے ہو؟ بند کر کے لاتے ہیں، پھر کھلا کیوں نہیں آتے؟ کہا کہ چیلے جھپٹ لیں گے. فرماتے کہ وہ ایک باؤ کو چیل جھپٹ لے گی تو یہ ڈھائی من کی لاش کو بھی چیل جھپٹ لے گی. چہرے کے پردے کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی چہرے کی طرف دیکھنے والا نہ ہو تو چہرے کا پردہ نہ کرو. لیکن جہاں لوگوں کی نظریں گندی ہوں، لوگوں کے دل گندے ہوں، لوگوں کے ایمان برباد ہوں، وہاں چہرے کا پردہ فرض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، یا ایو نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جو بڑی چادر سر سے پاؤں تک لے کر نکلتی ہیں ان کو اپنے چہرے پر بھی لٹکا لیا کریں. صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان عورتیں جب گھر سے نکلتی تھی تو ایک آنکھ کھلی ہوتی تھی, باقی سب پورا وجود ڈھکا ہوا ہوتا تھا, ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہوتی تھی. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ایک نقاب پوش عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا, تو اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آئی تھی. لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کا پوچھ رہی ہے اور نصاب پہن کر کے آئی ہے. وہ خاتون کہنے لگی کہ اگر میرا بیٹا نہیں ظاہر, میں نے بیٹا گم کر دیا تو میری اپنی حیا تو گم نہیں ہوئی, شرم تو نہیں گئی میری, بیٹا مرا ہے شرم نہیں مری. تو چہرے پر نقاب ڈالنا علامت ہے شرم و حیا کی, اور شرم و حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے. تم نقاب اتار کر کے, سر سے دوپٹہ اتار کر کے, برقع اتار کر کے, چادر اتار کر کے اس شرم و حیا کی کلید کرتے ہو. یہ جاہلیت کی چیز ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر جاہلیت کو مٹانے کے لیے آئے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم تو ان کے چھوڑنے اور ان کے مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.